भाई भाई का नाता देखो देखो देखो रे लोगों, भाई भाई का नाता देखो देखो। अमर अगर ये प्रीत न होती जग में क्या रह जाता, देखो देखो रे लोगों, भाई भाई का नाता देखो देखो। देखो तज के आज सुख धाम चले बनुराम, चले बनुराम मचा कोहराम अयोध्या। देखो तज के आज सुख धाम मचा कोहराम अयोध्या में, मचा कोहराम अयोध्या में। कह लोग हाय कई कई कुमत क्यों लई भाई तू बदनाम अयोध्या में, मचा कोहराम अयोध्या में। कह लाग लखन कर जो, कह लाग लखन कर जो, हमें तुम छोड़ अकेले जा न सकोगे भैया, अकेले जा न सकोगे भैया। रहूं मैं सदा तुम्हारे संग तुम्हारा अंग, अकेले दुख पा न सकोगे भैया, अकेले दुख पा न सकोगे भैया, अकेले दुख पा न सकोगे भैया। गमन बेचारे भरत अकुलाय उठे, गमन गमन बेचारे भरत अकुलाय उठे। लौटे अयोध्या को तुरत निज मात पर झुंझलाय उठे, अयोध्या को तुरत निज मात पर झुंझलाय उठे। इस राज के बदले अगर तू मांगती मेरा मरण, इस राज के बदले अगर तू मांगती मेरा मरण, मैं दुख न पाता चला जाता तू कर तेरे चरण। रहे राम वन में आए राम, रहे राम वन में और करूं मैं राज तो धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, मेरे जन्म पर धिक्कार है। लौटा न लाऊं राम को तब तक नरक जीना मेरा है, लहू पीना तब तक जल भी यहाँ पीना मेरा। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम नदी विकल पर्वत हिले, कबे गगन के छोर व्याकुल बानी भरत की गूंज रही चहुओर। भैया चलो लौट चलो, रो रो तात ने प्राण गवाए। भैया चलो लौट चलो, रो रो तात ने प्राण गवाए। सिया राम गवा के अवधपुरी ने दोनों ने गवाए। भैया चलो लौट चलो, ये आंसू कोई जोड़ सके तो एक सागर बन जाए। दो बोल है मुख पे लोगों के, एक राम दूजा है, एक राम दूजा है, एक राम दूजा है। भैया चलो लौट चलो, रो रो तात ने प्राण गवाए। भैया चलो लौट चलो। तक यही अवध पर राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, भोला राम जय जय राम, राम जय जय राम, भोला राम जय जय राम, जय जय राम, भोला राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, राम जय जय राम। देखो देखो देखो रे लोगो, देखो देखो अमर अगर ये प्रीत न होती जग में क्या रह जाता। देखो देखो